Källor och litteratur. Detta är ett populärvetenskapligt verk som är avsett för en bred läsekrets. Följaktligen har det varit omöjligt att i nedanstående förteckning ge rättvisa åt hela den publicerade forskningen, som framförallt har presenterats i form av tidskriftsartiklar och antologibidrag. Vi har valt att lyfta fram några av de viktigaste vetenskapliga verken på de för en svensk läsare mest lättillgängliga språken. För utförligare referenser hänvisas till de käll- och litteraturförteckningar som finns i nedan redovisade verk. Källor och litteratur presenteras nedan kapitel för kapitel, men i den mån publikationerna är av relevans för mer än ett kapitel har de förts upp i nedanstående listor över allmänna källor och allmän litteratur.